Coś tą szminką, popraw makijaż. Nie bądź dziwką, masz figurę, że tętno idzie w górę. Kokietujesz, bajerujesz, twardo stajesz murem. Hej dziewczynko, coś tą szminką, popraw makijaż. No nie bądź dziwką, masz figurę, że tętno idzie w górę. Kokietujesz, bajerujesz. Ona super gwiazda, wołali na nią dżazga. Lubiła słowo jazda i auta typu Mazda. Chłopaczki w kolejce, ona taka była laska. Ten co nie pasował, podobca swoim miastka. Charakter miała wredny, kolor włosów biedny. Dużego miała cysa, więc nie jeden był chętny. Ciało jak Salma Hayek, paliła dużo fajek. Znała grono tu podaje innych takich szajek. Dłonie miała piękne, żadnych kurzajek. Przez to była specem w masażu jajek. Różowe miała ciuszki, trenowała brzuszki. Balsamowała nóżki, lubiła żarcie z puszki. Miała pieska, coś a la sarenka. Szorowała go codziennie, że skóra była miękka. Biedny mały, trzęsła mu się szczęka. Codzienna kąpiel to dla pieska udręka. Hej dziewczynko, co z tą szminką? Popraw makijaż, nie bądź dziwką. Masz figurę, że tętno idzie w górę. Kokietujesz, bajerujesz, twardo stajesz murem. Hej dziewczynko, co z tą szminką? Popraw makijaż, no nie bądź dziwką. Masz figurę, że tętno idzie w górę. Kokietujesz, bajerujesz, twardo stajesz murem. Lubiła tańce, kąpiel w mydlanej bańce. Miała skrytkę w kredensie na skórzane kagańce. Kasety wideo i porno amerykańce. Dwa duże wibratory, które miały dziwny pancerz. Panowała przed nimi, że miała hajs. Wiedziała co kupić, by nie trafić na szajs. Swojemu pieskowi codziennie robiła surprise. Żeby ładnie pachniał, psikała Gold Spice. Miała trochę fioła, popalała trochę zioła. Wystarczyły trzy buchy, że twarz miała jak smoła. Halucynacje, że brat Pitt ją woła. Albo bzyczała przez godzinę i mówiła, że jest pszczoła. Lubiła pić Finlandię, najlepiej z lodem. Przyczajała typu, który podjechał lepszym samochodem. Wkręcała go, że ma niby ochotę. Potem się okazało, że z buta szła z powrotem. Hej dziewczynko, co z tą szminką? Popraw makijaż, nie bądź dziwką. Masz figurę, że tętno idzie w górę. Kokietujesz, bajerujesz, twardo stajesz murem. Hej dziewczynko, co z tą szminką? Popraw makijaż, no nie bądź dziwką. Masz figurę, że tętno idzie w górę. Kokietujesz, bajerujesz, twardo stajesz murem. Lata jej uciekały, smaczki szybko przybywały. Biodra się rozszerzały, a wszystko to nic, jak prędkość strzały. Ale była kokietką barabara, na tym koniec. Wiesz lalunio, jestem najlepszy fachowiec. Taka prawda, paniusio, dużo się wydaje. Że masz hajsu jak lody i dwa bilety na Hawaje. Na tym przystaje mój intelekt samca. Ej, super gwiazdeczko, więc o szpaku to nie kłamca. Nie jarają mnie silikonowe pomarańcza. Nie jeden kretyn na sam widok i zbańcza. One jak szarańcza atakują pełną chmarą. Kup mi to, kup mi tamto. Bez pardonu, z pełną parą, z perspektywą szarą. Dziewczyno, licz konsekwencje. Takich czasów już nie ma, że przychodzi łatwo szczęście. Nie myśl o zemście, tylko o swojej postawie. Kokietuję z jednym do drugiego, nie chowaj w szafie. Nie myśl o zemście, tylko o swojej postawie. Kokietuję z jednym do drugiego, nie chowaj w szafie. Hej dziewczynko, co z tą szminką? Popraw makijaż, no nie bądź dziwką. Masz figurę, że tętno idzie w górę. Kokietujesz, bajerujesz, twardo stajesz murem. Hej, twardo stajesz murem. Hej dziewczynko, tak, szpaku solo. Hej dziewczynko, tak. Dziewczynko, tak. Dziewczynko, tak. Dziewczynko, tak. Dziewczynko, tak. Dziewczynko, tak. Dziewczynko, tak. Dziewczynko, tak. Dziewczynko, tak.